میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے مدینے والے، پردے پردے میرے داتا میری جھولی، پردے پردے سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان۔